सरगम भी गुस्से में कृष को ही देख रही थी। तभी देव बोला, मैं पूछ सकता हूँ कि तुम दोनों सुबह सुबह हमारे कमरे में क्यों आ गए? इतने बड़े मेंशन में तुम दोनों को क्या हमारा ही कमरा मिलता है? जब देखो हमारे कमरे के आसपास मच्छरों की तरह घूमते रहते हो। युग बोला, खुशी से नहीं आया, टाइम देखा है 11 बजने वाले हैं। बड़ी माँ कब से तुम दोनों को बुला रही है, लेकिन तुम दोनों तो रोमांस करने में इतना बिजी हो कि तुम्हें आवाज ही सुनाई नहीं दी। देव ने सरगम को देखा और सरगम ने अपनी आंखें झुका दी। देव वॉशरूम की तरफ जाता हुआ बोला, बड़ी माँ से कहो मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर वो वॉशरूम में चला गया। सरगम गुस्से में कृष और युग को देखने लगी। इस बार उसकी आंखों में सच में पानी आ गया। सरगम दोनों को देखकर बोली, बहुत हुआ, ये कोई तरीका नहीं है। देव इस वक्त बहुत गिल्ट में है, मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती, मैं उन्हें सच बता दूंगी। कृष बोला, पागल तो नहीं हो गई? तुम क्या चाहती हो, संजना हमेशा के लिए रघुवंशी फैमिली में आ जाए और तुम हमेशा के लिए इस फैमिली से चली जाओ? पागल लड़की, थोड़ा बहुत दर्द होगा ही ना, तभी तो उसे अकल आएगी। तुम क्या चाहती हो कि सब कुछ हंसी खुशी निपट जाए? ऐसा नहीं होता, वो गिल्ट में होगा, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान ही चुका है, उसे तुम्हारी फिक्र होने लगेगी और फिर प्यार में बदल जाएगी। ये प्रोसेस बहुत लंबा है, हर काम धीरे धीरे होगा, और अगर तुमने उसे सच बता दिया तो वो तुमसे नफरत करने लगेगा। सरगम मुंह बनाकर बोली, लेकिन मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती, आप जानते हो कृष भैया, उनकी आंखों में पानी आ गया था। युग ताली बजाकर बोला, तो ये तो अच्छी बात है ना, तुमने देव का शराफत वाला चेहरा देख लिया, अब पता चला हमारा देव कितना शरीफ है। वैसे हम सारे भाई शरीफ हैं। कृष ने हैरानी से युग को ऊपर से नीचे तक देखा और तभी युग ने कृष को आंख मारकर कहा, हाँ भाई मैं भी शरीफ हूँ, नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड, बार बार चढ़ाना बंद करो, सच कह रहा हूँ, नहीं है गर्लफ्रेंड। आखिरकार कृष और युग दोनों ने सरगम को सच बताने से रोक लिया। सरगम को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन युग और कृष दोनों ने उसे मना लिया था। वहीं दूसरी तरफ देव शावर के नीचे खड़ा हुआ था, उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। कल रात जो कुछ भी हुआ उसे याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अच्छे से याद था कि वो सरगम को क्लब से घर लेकर आया, फिर अपने भाइयों के पास बैठकर उसने एक बियर पी और फिर वो सरगम के पास कमरे में आ गया। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद ही नहीं था, याद होता भी कैसे, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ी देर बाद देव कमरे में टावल लपेट कर आया, उसने सरगम को देखा जो देव को ही देख रही थी। देव ने एक नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, देखो जो हो गया सो हो गया, मैं उसे ठीक नहीं कर सकता, पर यकीन मानो मैंने जानबूझकर नहीं किया। अब ऐसे खड़ी मत रहो, मैं पहले बहुत गिल्ट में हूँ, जाओ जाकर तुम भी फ्रेश हो जाओ, साथ में नाश्ता करते हैं। सरगम ने हाँ में गर्दन हिलाई और वॉशरूम में चले गए। थोड़ी देर बाद दोनों ही नाश्ता करने नीचे पहुंचे। सब नाश्ता कर चुके थे, बस देव सरगम अभिमान और आराध्या नाश्ता कर रहे थे और हीर उन्हें नाश्ता करवा रही थी। हीर ने आराध्या की प्लेट में पराठा परोसते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा आराध्या बच्चे, इसे रोकर अपनी तबीयत खराब मत करो। और आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आंसू थे। वो आंसू सिर्फ एक वजह से नहीं थे, उन आंसुओं की बहुत सारी वजह थी। आराध्या ने एक बार अभिमान को देखा और फिर नाश्ता करने लगी। फिर हीर देव को पराठा परोसते हुए बोली, अब तुम भी नाश्ता करके जल्दी ऑफिस चले जाओ, तुम्हारे बड़े पापा कह रहे थे कि आज देव को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है। देव ने हीर की तरफ देखा और हीर हैरानी से देव को देखने लगी। हीर ने देव के गाल पर हाथ लगाकर कहा, क्या हुआ बच्चे, तू परेशान है? देव ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, बड़ी माँ आज ऑफिस जाने का मन नहीं है, आप बड़े पापा से कह दो ना कि देव नहीं आएगा। हीर ने सरगम को देखा तो सरगम ने नजरें झुका ली। हीर ने देव के माथे को चूमकर कहा, अच्छा ठीक है, अगर ऑफिस जाने का मन नहीं है तो मत जाओ, अच्छे से नाश्ता कर लो और जाकर आराम कर लो। देव ने हाँ में गर्दन हिलाई और नाश्ता करने लगा और थोड़ी देर बाद उठकर स्टडी रूम की ओर चला गया। उसके जाते हीर ने सरगम से पूछा, तुम्हारे और देव के बीच लड़ाई हुई है? सरगम ने नामे गर्दन हिला दी। हीर ने सरगम के पास बैठते हुए कहा, देखो सरगम, देव बहुत अच्छा है और कुछ मामलों में बहुत ज्यादा शरीफ। देव इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि वो शरीफ है, बल्कि उसे लगता है कि उससे ज्यादा बदमाश दुनिया में कोई लड़का है ही नहीं, इसलिए वो हमारे सामने अकड़ कर रहता है। लेकिन सच बताऊं तो वो बिल्कुल दिव्यांश भैया की परछाई है। अगर तुम्हारे और देव के बीच कुछ मनमुटाव भी है तो तुम दोनों को सुलझा लेना चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा कपल नहीं है जिसके बीच लड़ाइयां नहीं होती हो। लेकिन देव को मैं ऐसे नहीं देख सकती। तुमने देखा ना देव का चेहरा कितना मुरझा गया। सरगम को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो युग और कृष की बातों में आ रही है, लेकिन अब तो उसने ओखली में सिर दे ही दिया था। अब तो वो अपनी बात से पलट नहीं सकती थी। सरगम अपने ही ख्यालों में थी तभी हीर ने फिर कहा, क्या हुआ है मुझे बताओ, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी। अगर देव की गलती है तो भी बता दो, मैं देव को भी डांट दूंगी। लेकिन मैं तुम दोनों को ऐसे उदास नहीं देख सकती। अभी अभी तो तुम दोनों की शादी हुई है और तुम दोनों ऐसे उदास रहने लगे। सरगम को समझ नहीं आ रहा था वो हीर को कैसे समझाए। फिर उसने जैसे तैसे खुद को तैयार किया और हीर को देखकर बोली, बड़ी माँ परेशान मत होइए, मुझे पता है देव का मूड क्यों खराब है, मैं उनका मूड ठीक कर दूंगी। इतना कहकर सरगम खड़ी हुई और स्टडी रूम की ओर जाने लगे और तभी हीर ने पीछे से कहा, सरगम जो भी करोगी ठंडे दिमाग से और प्यार से करना, जो काम प्यार से हो सकता है वो गुस्से से नहीं होता। सरगम ने पलटकर हीर को देखा और हीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान और आराध्या दोनों ही ये सब देख रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और तभी अभिमान का फोन वाइब्रेट हुआ। अभिमान ने फोन रिसीव किया तो वो शिवाय का कॉल था। शिवाय फोन पर बोला, अनिरुद्ध को होश आ गया है, वो आराध्या के बारे में पूछ रहा है। अब चुपचाप आराध्या को लेकर आ जाओ और कोशिश करना कि तुम अनिरुद्ध के सामने ना जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी वजह से वो लड़का हॉस्पिटल में पहुंच गया। अभिमान ने भी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, पापा आपको ऐसा क्यों लगता है कि इन दोनों भाई बहनों की लाइफ में जो कुछ भी होता है वो मेरी वजह से होता है। शिवाय बोला, मैं फोन पर तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता, लेकिन तुमने मेरे सवालों का जवाब अभी तक नहीं दिया। अभिमान ने भी अपना गुस्सा कंट्रोल किया और डाइनिंग टेबल से उठकर गार्डन में चला गया और फिर गुस्से में बोला, कौन से सवालों का जवाब नहीं दिया? आपने कहा कि आराध्या को शादी के लिए मना लो, मैंने आराध्या को शादी के लिए मना लिया, अब आपके कौन से सवाल रह गए? अभिमान की बात सुनकर शिवाय भी गुस्से में बोला, यही कि तुमने ऐसा अनिरुद्ध से क्या कह दिया कि वो नशे में धुत होकर सड़क पर चला जा रहा था, तुम्हारी वजह से गाड़ी ने उसे हिट किया और उसके पैर में चोट लग गई। अभिमान ने एक बार फिर अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, पापा मुझे नहीं पता था कि अनिरुद्ध इतना कमजोर है कि कोई उसे कुछ कह देगा तो वो बोतल लेकर सड़क पर निकल जाएगा। शिवाय समझ गया था कि अभिमान ऐसे नहीं मानेगा। अभी तक अभिमान को सही और गलत का फर्क नहीं पता। अभी तक अभिमान को यही लगता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। अभी तक उसे अपने किए पर पछतावा नहीं है। शिवाय ने बातों को ना बढ़ाते हुए कहा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तुम आराध्या को लेकर अस्पताल आओ और कोशिश करना कि आराध्या ठीक से खाना खा ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभिमान ने भी गुस्से में फोन काट दिया और फिर अंदर जाकर आराध्या को देखकर बोला, चलो अनिरुद्ध को होश आ गया। अभिमान आराध्या को लेकर रघुवंशी मेंशन से निकल गया। सरगम जब स्टडी रूम में पहुंची तो देव आंखें बंद किए हुए चेयर पर बैठा हुआ था। सरगम को इस वक्त देव पर बहुत प्यार आ रहा था और युग और कृष पर गुस्सा, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। सरगम धीरे धीरे देव के पास आई। देव ने बिना आंखें खोले कहा, सरगम प्लीज चली जाओ, मैं पहले ही अपने किए पर पछता रहा हूँ, अगर तुम मेरे आसपास रही तो मैं और गिल्ट में मर जाऊंगा। सरगम ने देव का हाथ पकड़ लिया और फिर उसका हाथ अपने गाल पर लगाया। देव ने आंख खोलकर सरगम को देखा तो सरगम ने देव की हथेली पर किस करके कहा, मैंने तुम्हें माफ किया, अब इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये क्या बात हुई कि आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे? ऑफिस चले जाओ, वहां जाकर तुम्हारा ध्यान बट जाएगा। देव ने अपनी बाहें सरगम की कमर पर लपेट दी और अपना चेहरा सरगम के पेट पर रखकर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, I'm really sorry, सरगम, मैं सच कहता हूँ, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। सरगम ने देव के बालों को सहलाते हुए कहा, मैं जानती हूँ, बार बार माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। देव ने अपना चेहरा हटाकर सरगम को देखा तो सरगम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। देव ने पास रखी हुई चेयर खींची और सरगम को उस पर बैठा दिया और सरगम भी चेयर पर बैठकर देव को देखने लगी। देव ने सरगम के हाथ पकड़कर कहा, मैंने कल रात तुम्हें बहुत परेशान किया। सरगम ने ना में गर्दन हिला दी। देव पूछना तो नहीं चाहता था लेकिन फिर भी सरगम की ओर देखकर शर्मिंदगी के साथ बोला, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? सरगम ने देव के मासूम से चेहरे को देखकर ना में गर्दन हिला दी। देव ने एक बार फिर सरगम को गले लगा लिया और फिर से माफी मांगता हुआ बोला, I'm really very sorry. सरगम ने देव की कमर को रब करते हुए कहा, बस अब बार बार सॉरी बोलकर मुझे शर्मिंदा महसूस मत करवाओ, चलो ऑफिस चले जाओ। देव अभी भी सरगम से दूर नहीं हुआ और आंखें बंद किए हुए ही बोला, मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं है। सरगम बोली, तो फिर मेरे साथ चलो। देव अब सरगम से दूर होकर बोला, तुम्हारे साथ कहाँ चलूं? सरगम बोली, अरे भूल गए, मेरा छोटा सा अनाथ आश्रम है जहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं। देव सरगम की गाल पर हाथ लगाकर बोला, तुम चले जाओ, मेरा सच में कहीं जाने का मन नहीं है। सरगम खड़ी हुई, उसने देव की बाजू पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, चलो अगर वहाँ चलोगे तो तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा। और रही बात कल रात की, तो मैं कल रात जो कुछ हुआ वो भूल गई, तुम भी भूल जाओ। देव ने सरगम को देखकर कहा, तुम बहुत अच्छी हो। सरगम ने हाँ में गर्दन हिला दी और देव की बाजू पकड़कर स्टडी रूम से बाहर ले आई। सरगम देव को बाहर ले जा रही थी और हीर सरगम देव को जाते हुए देख रही थी। सरगम ने एक बार पलटकर हीर को देखा और हीर ने दोनों की बलाएं ले ली और फिर सरगम मुस्कुराकर देव को लेकर वहां से चली गई। अगले एक घंटे में अनिरुद्ध हॉस्पिटल के बेड पर बैठा हुआ था, उसके पैर पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके पास आराध्या बैठी रो रही थी। अनिरुद्ध ने आराध्या के गाल पर आए आंसुओं को साफ करते हुए कहा, बच्चा पागल तो नहीं हो गई, इतना क्यों रो रही हो? कुछ नहीं हुआ मुझे। हाँ ये बात अलग है कि ठीक होने में 15-20 दिन लगेंगे, लेकिन तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे मैं मर गया। क्या देव को कभी पता चलेगा कि सरगम ने उससे झूठ बोला है?